जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में चतुर्थ अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के इस ज्ञान कर्म संन्यास योग के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवान्नीतिर्मतिर्मम। नारायण करेंगे प्रथम श्लोक से ही। सो इलेवन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। टिल 27 28 एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। आई कॉन्ट हियर। 28 28। ओम श्री परमात्मने। स्टार्ट। यस एक एक मिनट मैं जरा डिस्प्ले कर लेता हूँ। स्टार्ट करो बाय। हाँ जी स्टार्ट करो। हाँ डिस्प्ले आया है बच्चे स्टार्ट करो। 28 28 ओके। हाँ जी द्रव्य अज्ञात। ओम श्री ओके। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्मान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच। बहूनि निर्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्स परन्तप। अचोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामदृष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमग्निमान् वित्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् दकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदत्तकर्माणम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मफला सङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निपद्यते सततङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः जय श्री कृष्ण भगवान 24वें श्लोक से यज्ञ के बारे में बता रहे हैं 25वें श्लोक का जरा सा जिक्र करके उसको ऐसा टच करके 28वें श्लोक में वापस आ जाते हैं 25वें श्लोक में ब्रह्माग्न्या वपर यज्ञम यज्ञ नहीं वो पजुहवती की जो बात हुई थी ब्रह्म यज्ञ की जो बात हुई थी वो परा यज्ञ है यानी कि आत्मा को आत्मा में विलीन करने की क्रिया थी यानी ये जो जीवात्मा है जो अहंकार युक्त जीवात्मा है उसको परमात्मा के साथ विलीन करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की बात हम कर रहे थे और उसी संदर्भ में नरसिंह मेहता की रचना जलकमल वत चांडी जाने बाड़ा स्वामी अमरोजा विषय इसमें नाग का जो रूपक है और कृष्ण का नाग का संहार का जो पूरा मेटाफोर है उसके बारे में हमने गहन चर्चा करी थी। तो उसकी जरा एक याद आपको दिलाते हुए साथ साथ एक बात भी करी थी कि जब इस समुद्र में लहरें उठती हैं तो अलग अलग छोटी बड़ी लहरें आती हैं और सब लहरें अपने आप को अलग अलग यदि पाती हैं, लेकिन जब किसी लहर को ऐसा पता चल गया कि मैं भी पानी ही हूँ, तो उसका जो द्वंद्व है वो मिट जाता है और फिर जो अद्वैत है वो साधित हो जाता है कि हम सब वही पानी हैं, यानी वही समुद्र का हिस्सा है। इस बात से यज्ञ की बात भगवान कर रहे हैं और इस 28वें श्लोक में भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों की बात कर रहे हैं। यहाँ आज शायद आपको ये भी हुआ होगा कि पूरा पारायण 28 श्लोक का करने की क्या ज़रूरत है। पंद्रह मिनट हो ही गई, लेकिन कुछ ना कुछ मकसद तो होता ही है। और हमने पिछले सत्र में हमारी बात तपोयज्ञ पे रोकी थी। इस श्लोक में भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञास तपोयज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यतयः संचितव्रताः। तो द्रव्य यज्ञ की बात करी है, ज्ञान यज्ञ की बात करी है, तप यज्ञ की बात करी है, योग यज्ञ की बात करी है, स्वाध्याय यज्ञ की बात करी है, ज्ञान यज्ञ की बात करी है। और यह ये जो यति लोग हैं इसको अच्छी तरह से उसका पालन करते हैं, संचितव्रताः, यानी बहुत सिंसियरली कठिनता के साथ या तो दृढ़ निश्चयात्मक वृत्ति से उसका पालन करते हैं। इसकी हमने बात करी थी, कर रहे थे, वो चर्चा हमारी जारी है। तो पहले हमने दान यज्ञ की बात करी थी, दान के बारे में बहुत कुछ हमने बातें करी। तपो यज्ञ की बात कर रहे थे। तप यज्ञ में भी हमें जो तप करना है वह और जाते जाते मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था कि छोटी छोटी बातों पे भी हम तप यज्ञ के बारे में सोच सकते हैं। और एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि एक ही घंटा जब हम यहाँ बैठते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए, जब ये एक घंटा हम स्थिर बैठने की कोशिश करें, न हिलें न डुलें, अपना एक पोश्चर जो है कायम बना के रखें। और कहते हैं कि चैरिटी बिगिन से होम, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ गांधी जी का गुड़, तो ये पोश्चर बनाने की जो क्रिया है जिसका मैं भी पालन करने की कोशिश करता हूँ, एक घंटा मैं जब आपके सामने बैठता हूँ तभी पद्मासन लगा कर बैठता हूँ, तो आप सबसे गुजारिश है कि जरा करके देखिए, पद्मासन में 5 मिनट बैठ के देखिए, मुश्किल है। लेकिन ये जो दृढ़ता के साथ करना, ये तपोयज्ञ है, एक तप है, और ये तप करना हमें सीखना है। खास करके तप की जब जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये उपवास की ही बात आती है कि भाई हर शनिवार को शनिवार एक टाणा करवाना, अन्य वर्षों थी हमें फलाना वार करिए, बुधवार करते हैं, गुरुवार करते हैं, सोमवार करते हैं, शनिवार करते हैं, सालों से करते आए हैं बिना चौके बिना कुछ किए। आज तो शनिवार से घर में पिज्जा बने हुए तो भले बने हुए, फाफड़े तो शनिवार तोड़ा ही नहीं। वो जो दृढ़ता है मन की, एकाग्रता है, मक्कमता है, उन सबको मैं वंदन करता हूँ, सराहता हूँ, ये तप है। तो अभी इसमें कभी कभी पुराने पुनपन था, एकादशी है घर में तो और कोई रसोई नहीं बनने वाली है, तो जो भी बना है वो खा लो, साबूदाना की खिचड़ी बनी है तो वो खा लो। तो क्या अभी आपने वो एकादशी का फलाहार कर लिया तो ऐसा मत मानिएगा कि आपकी एकादशी हो गई। कोई कोई लोग ऐसा मन मना लेते हैं, કાંઈ વાંધો નહીં, ફરાળ કરી એટલે આપણી તો 11 ગણાય જાય ને, એમ 11 ગણાતી નથી. એસા એકાદશી નહીં માની જતી હૈ, બિકોઝ સ્ટાર્વિંગ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ. ભૂખ મરે સે સી અભી હમકો રોજ જમકે ભોજન કરને કી ખાને કી આદત હૈ, કિસી કી જઠરાગ્નિ બહુત પ્રદીપ્ત હોતી હૈ, તો અભી ઉનકો ઢંગ સે ભોજન નહીં મિલે તો સ્કૂલ મેં એક કવિતા આયા કરતી થી ઉપવાસીના વિચારો કરકે. તો જભી મંદિર મેં દર્શન કરને કે લિયે જાતે થે તો મંદિર કા જભી વો પાયરી જભી ચડતે થે તો મંદિર કી પાયરી ઉનકો બર્ફી કે ટુકડે કે જૈસી લગતી થી. એસા એસા બહુત સારી ઉનહોને બહુત બચપન મેં કવિતા આતી થી, સાથ મેં ભી છઠ્ઠી સાતવી કક્ષામાં જભી હમ થે. તો યાની જબ એકાદશી કે ઉપવાસ કરતે હૈ તો યે ભૂખ મરા સ્ટાર્વિંગ દેટ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ. અનાયાસે એકાદશી હો જાતી, એકાદશી નહીં હૈ. ફાસ્ટિંગ પ્રોડ્યુસ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ. ઇસ બાત કો સમજીએ, વાક્ય મેં દોહરાતો, સ્ટાર્વિંગ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ, ઇટ ઇઝ ફાસ્ટિંગ દેટ પ્રોડ્યુસ સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ. ક્યોકે સ્ટાર્વિંગ મેં એક પ્રકાર કી જબરદસ્તી હૈ, और फास्टिंग में हम अपने मन से करते हैं, वहाँ उसमें एक प्रकार का आनंद है. तो उपवास करना एक बात है, अपवास करना दूसरी बात है, जो हम अक्सर करते हैं. और पराने भूखा रहूँ जबरदस्ती से भूखा रहना और फिर उसको एकादशी में गिनाना, वो अपने ऊपर एक जबरदस्ती है. सो तप का अर्थ यह है, इन शॉर्ट यदि समझना है तो, कि जिस चीज का मैं नियमित रूप से उपभोग करता हूं और जिसकी मुझे आदत लग गई है, उस चीज को अपने मन से नकारना, ये मैं नहीं लूंगा. मनो के सवार चाने यार गाठिया खवानी टेव हो, बरसों से खा रहे हैं चाय के साथ गाठिया, गाठिया जो है एंजॉय, चाय ही चाहिए, किसी को चाय के साथ खा करा चाहिए, या तो किसी को चाय ही चाहिए. तो कभी जीवन में ये भी करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि भी चलो इसके सिवा चलता है कि नहीं, चलाने की कोशिश करें. और ये जो अपनी मर्जी से जो करते हैं वह तब. तो वी मे स्टार्ट विथ, ऐसे छोटे छोटे तब से शुरुआत करते हैं क्या? फिर तो बड़े बड़े तप बहुत सारे हैं. शबरीमला की यात्रा जो लोग करते हैं वो कुछ 48 दिन का बड़ा तप करते हैं, बिना चप्पल के चलना, काले कपड़े ही पहनना, यही खाना वही करना, बहुत सारे उनमें ये होता है. सो विलफुल सेल्फ डिनायल. इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां है वो हमारे कब्जे में रहती हैं, उनको हम हमारे कब्जे में रखने की आदत डालते हैं. फिर आज कहेंगे कि आज कुछ खाना पीना नहीं है, तो फिर चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं. बस एक दिन ये सोच के देखो कि आज नो न्यूज़ का उपवास करके देखो. आज तय करो कि भाई कल शनिवार है तो कल शनिवार हम नो न्यूज़ सैटरडे करेंगे, कोई समाचार देखने का नहीं, ब्लैकआउट, टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल में व्हाट्सएप के मैसेज भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कुछ न्यूज़ आएगा, टोटल ब्लैकआउट. जरा करके देखो, फिर पता चलेगा कि तप क्या है. ये तप होता है क्या? ये गुरुजन जब ये कोई शिविरों का वगैरह आयोजन करते हैं ना, तो वहाँ कुछ ऐसे ऐसे तप करवाते हैं जो शिविरार्थी है उनमें आदत डालने के लिए. तो ऐसा न्यूज़पेपर का ब्लैकआउट या तो टीवी का ब्लैकआउट, आजकल तो शिविरें भी जो होती है वो उसका भी स्टैंडर्ड 5-स्टार स्टैंडर्ड होता है, तो वहाँ तो रूम में ही टीवी होता है, रूम भी फर्निश्ड रूम होते हैं वगैरह वगैरह, यानी वो छोड़िए वो। तो फिर वहाँ न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आता, एक आधा न्यूज़पेपर आ जाता है और 25-30 शिविरार्थी हैं तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो दूसरा का अंदर का पन्ना खींच लेगा, या त्रीजू पन्नू मैंने आप ही दे तुम्हें वहाँ आता पहले वहाँ जो ले आते हैं दिमाग रहा नहीं जाता है। सो ये सब सेल्फ डिनायल, अपने आप को इससे अलग करके रखना, ये भी तप है। शायद मैंने आपसे कहा होगा कि ये तप मैं तो करता हूँ, भारत आया 2 दिसंबर के दिन 2019 2 दिसंबर को आए हम यहाँ, घर का टीवी ऑन नहीं किया, फॉरगेट ओ ट्यून करने की तो बात छोड़ो, टीवी का जो रिमोट है वो ऑन नहीं किया है, सब कुछ है, टाटा स्काई का कनेक्शन है, एवरीथिंग इज देयर, टीवी ऑन नहीं किया। तो एक प्रकार का तप है सेल्फ डिनायल, इसमें कोई देयर इज नो कंपल्शन, कोई फोर्स नहीं करता, बट फिर भी यह एक प्रकार का तप है। तो जो भी आपके मन में आए, एनीथिंग दैट यू थिंक, वो करके देखो, ट्राई टू डू द सेल्फ डिनायल, अपने आप को ऐसी चीजों में से मुक्त करने का, मुक्त रखने का प्रयास करो। और ये जो प्रयास है, ये छोटी छोटी बाबतों के प्रयास करते करते करते करते धीरे धीरे हमारी आदत बनती जाएगी तो हम बड़े तप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है तप, यानी कि इंद्रिय संयम, और ये इंद्रियों के ऊपर जो संयम रखना है वो संयम की शुरुआत कहीं कहीं छोटी छोटी बातों से ही होती है, जो लंबी यात्रा कहते हैं ना कि पहले चरण से होती है, लॉन्ग जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, सो दैट्स हाउ इट इज। तो इसके बाद है योग यज्ञ, योग यज्ञ में सबसे पहले तो जब भी हम योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग की बात आती है पतंजलि की, क्या बहुत बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाई है कि जो हमारी पूरी पर्सनालिटी है उसको, उसका समन्वय करने के लिए, उसको इंटेग्रेट करने के लिए ये सारी सिस्टम बनाई गई है। और ये अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं सबको पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बराबर। अभी उसमें क्योंकि हम तप की बात कर रहे हैं तो जो पहले 3 चरण है यम नियम और आसन, उसके बारे में थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर लें। तो यम जो है, 5 प्रकार के यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। अहिंसा यानी किसी जीव को मनसा वाचा कर्मणा, काया से, वाणी से, मन से पीड़ा न देना, क्या शारीरिक तौर पे किसी को भी तकलीफ न देना, किसी को किसी प्रकार की वेदना न देना, इजा न करना, वाणी से कठोर वचन बोलकर या तो अपमान करके, अवहेलना करके, निंदा का शब्द प्रयोग करके दूसरों के मन में गुस्सा आए, घृणा पैदा हो, ऐसी भाषा का प्रयोग न करना, और मानसिक तौर पर मन से भी किसी के बारे में बुरा न सोचे, किसी का अहित न सोचना। तो ये अहिंसा है। जैन परंपरा में तो पूरा धर्म ही वो अहिंसा के नींव पर खड़ा है, और वहाँ तो अहिंसा को इतनी अहमियत दी गई है कि उनके जो संत हैं वो ऐसे बिना मुंह को ढके हुए वाणी का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनका कहना यह है कि वाणी के उच्छ्वास से जब भी जो ये निकलता है उससे भी आजू बाजू में जो जीव जंतु है वो मर जाते हैं, उनकी हिंसा होती है। तो मुंह पर मुंह पत्ती, सफ़ेद कलर की मुंह पत्ती लगा कर वो बात करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो एक उनका सोचने का नज़रिया है और बहुत बारीकाई से उन्होंने अहिंसा के बारे में सोचा है। लेकिन हम इतने बारीकी पर न जाएं, लेकिन जो भी हमसे बन सके उतना मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करने की कोशिश करें। दूसरा यम है सत्य, सत्य बोलना चाहिए और सत्य निष्ठा जो है वह जीवन में क्या कहूँ मैं, ये हमारे आत्मशक्ति को, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। जरा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे उसके बारे में प्रयोग करते रहें। तो टिपिकल एग्जांपल दूं मैं आपको कि श्रीमती जी अच्छी तरह से तैयार होकर सामने आकर खड़ी हो जाए और फिर पूछें कि मैं कैसे लग रही हूँ, या तो श्रीमान जी ने कहीं किसी क्लब में या किसी विशेष जगह पर एक भाषण कर दिया और फिर श्रीमान जी आकर श्रीमती जी से पूछे, वो तो एक वर्क्स बोथ वेज ना, कि आज मेरा भाषण कैसा रहा, मारो प्रवचन क्यों रही हूँ, और फिर श्रीमती जी सत्य वचन का उच्चार करें, इमा कहीं धंगधड़ो न तो सत्य है, ना बोलता है तो हारू कल्ला बोर कर बता भगा सा खाता था सत्यम बदल करके देखो। लेकिन इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सत्यम बद हितम बद प्रियम बद, हितकारी सत्य बोलो और जो प्रिय है वैसा सत्य बोलो। लेकिन अक्सर सत्य कड़वा ही होता है, मीठा नहीं होता, प्रिय नहीं होता, तो वो भी कहने का बोलने का तरीका है, लेकिन उसमें साइकोफंसी नहीं होनी चाहिए। वेल दिस इज ए वेरी फाइन टेरिटरी, अभी इसमें तो सबके अपने अपने ख्यालात और अपने अपने विचार हैं, और हम सबको मालूम है कि इसका प्रयोग कहाँ कैसे किस मात्रा में करना चाहिए। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट जितना उसका प्रयोग कर सकें उससे हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आत्मशक्ति में विकास होता है, इतना तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, दूसरों की चीज बिना उनकी इजाजत न लेना, और चोरी तो करना ही नहीं है, लेकिन इवन सी एक साधारण बात है हमारी, भाई हम कहाँ गए हैं और पेन की जरूरत पड़ी, बराबर, तो कोई जो शालीन व्यक्ति है वो पूछेगा कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, और दूसरा कोई व्यक्ति सीधा आपकी जेब में से पेन खींच लेगा और काम पटा लीजिए, तो ये जबरदस्ती हो गई। एक बहुत सारा छोटा सा वाक्य मैंने अभी व्हाट्सएप में पढ़ा कि लोगों का लोगों के ऊपर से भरोसा इतना छूट गया है कि जब भी बॉल पेन देते हैं तो ढक्कन अपने पास रख लेते हैं, और इसी सिलसिले में मेरे पास 7-8 बिना ढक्कन की बॉल पेन जमा हो गई है। थोड़ा ट्यूबलाइट जोक छे, समझने वाले समझ गए। लोगों का लोगों पर से भरोसा इतना उठ गया है कि बॉल पेन देते समय ढक्कन भी अपने पास रख लेते हैं, और इसी सिलसिले में मेरे पास 8-10 बॉल पेन जमा हो गई है बिना ढक्कन की। सो अस्तेय, दूसरों की चीज दूसरे से बिना पूछे न लें, चोरी तो करें ही नहीं, और इसमें खास करके प्रज्ञा चोरी। प्रज्ञा चोरी यानी कि विचारों की चोरी, किसी के विचार अपने नाम पर चढ़ा देना। पीएचडी के स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के ऐसे अनुभव होते हैं कि गाइड उनके पास मेहनत करवाते हो, बेचारा थीसिस लिख कर जाता है और गाइड बोला कि तुम रख के जाओ मैं देख लूँगा, इतने में वो लड़का भी इतने दिनों से इतने महीनों से रिसर्च वगैरह करता है तो बोलता सर जी मैं एक महीना जरा घूम के आता हूँ या मेरे पेरेंट्स से मिलकर आता हूँ। बोला ठीक है जाके जा, शौक से जाते। बाई द टाइम ही कम्स बैक, वो पेपर जो गाइड को देकर गया था वो गाइड ने अपने नाम से छपवा दिया। ये प्रज्ञा चोरी है, इससे सावध रहना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, और अक्सर ये जो व्हाट्सएप में फॉरवर्डिंग का जो हमें चेप लगा है या तो बीमारी लगी है वो प्रज्ञा चोरी है, क्योंकि उसमें अपना कुछ नहीं है, अपने नाम से फॉरवर्ड कर देते हैं क्या लोगों में ज्ञान बांटने के लिए, और ये जो ज्ञान बांटने की जो प्रक्रिया है वो प्रज्ञा चोरी है एक प्रकार की, क्योंकि वो विचार वो मैसेज आपने तो कंपोज किया नहीं है, कहीं से आया हुआ है, उठा के आपने दूसरे का मैसेज जाने से पहले मेरा पहुंच जाना चाहिए, इतनी जल्दी गायब होती है। मैसेज पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा करो फॉरवर्ड, ये भी एक व्रत है। व्हाट्सएप के मैसेजेस को बिना सोचे समझे अंधाधुंध फॉरवर्ड करने की जो आदत है उसको भी अपने काबू में रखना, ये भी एक तप है, ये तप भी करने जैसा है, बहुत अनूठा तप है, करिएगा। प्रज्ञा चोरी पाप है, और ये प्रज्ञा चोरी के पाप से बचने के लिए स्वयं मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं भगवद गीता में हमेशा कहता हूँ कि हूँ तो पिरसणियों छू आमा मारो का ही नहीं, यानी अलग अलग संतों के विचार जो है वो एकत्रित करके आपके सामने रखता हूँ। नॉट ओनली दैट, प्रार्थना करके जो लास्ट स्लाइड आपको दिखाई जाती है उसमें जो जो संतों के विचारों के ग्रंथों का संदर्भ का मैं रेफरेंस लेता हूँ वो सारे संतों के नामों की सूची हमेशा फेथफुली आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मैं मानता हूँ कि प्रज्ञा चोरी बड़ा पाप है। जिससे बचे रहने की कोशिश करना अच्छा है, और प्रयत्नशील वैयक्तिक तौर पर मैं ईमानदारी से रहना चाहता हूं। चौथा यम, हम यम की बात कर रहे हैं, यम नियम में यम की बात कर, पांच जो यम है उसमें। सो सबसे पहली थी अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी, चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मात्र हमने एक ही मीनिंग लिया है, सेक्सुअल डिप्राइवेशन, अपने आप को संभोग क्रिया से दूर रखें, बस हो गया ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ यह है कि हमारी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, उनको भटकने न देना। हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियां शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, हमने ब्रह्मचर्य मात्र स्पर्शेंद्रिय के ऊपर ही ज्यादा अहमियत दे रखी है, विच इज नॉट ट्रू। तो सभी इंद्रियों के ऊपर हमारा नियमन रहे वह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सही लिटरल व्युत्पत्ति है ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म के अंदर चरना यानी विचरना, ब्रह्म के अंदर ही रहना, उसमें ही घूमते रहना, यानी हमारी सभी इंद्रियां जो ब्रह्म के में ही केंद्रित रहती हैं वह व्यक्ति ब्रह्मचारी है। हमारी गोपियां सारी ब्रह्मचारी थी, गोभी ही पिबंते कृष्ण रससा गोपी, अपने सभी गो यानी कि इंद्रिय, अपने सभी इंद्रियों से मात्र कृष्ण रस का ही जो पान करती हैं वो है गोपी। ब्रह्मचारी है, क्योंकि ब्रह्म में चरती है, ब्रह्म में रमण करती है, ब्रह्मचर्य है। पांचवा यम है अपरिग्रह, संग्रह करने की वृत्ति का त्याग, क्योंकि एक तो लोभ बढ़ता है, क्या संग्रह करने की वृत्ति होती है। See, some people have a habit of being a collector. Collector ने इकट्ठा करने की वृत्ति, किसी को फाउंटेन पेन कलेक्ट करने की ये होती है, किसी को टाई कलेक्ट करने की शौक होता है, किसी महिलाओं को कुछ और कलेक्ट करने की ये होती है, साड़ी का ब्रोश कलेक्ट करने की ये होती है, अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के कलेक्टर्स दिस थिंग। तो ये परिग्रह है, यानी जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करना, और इस अपरिग्रह को यदि आपको उसके बारे में सोचना है तो अपना वार्डरोब में ज़रा झांक लीजिएगा कि इसमें बिन जरूरी कितनी चीज़ें मैंने इकट्ठे करके रखी है, कितने ड्रेसेस हैं, कितने चप्पल हैं। किसी का तो चप्पल का वार्डरोब होता है, सैंडल्स का। तो ये ज़रा जाग के देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब सयाने हैं, समझू हैं, तो इसकी लंबी चर्चा की ज़रूरत नहीं है। तो अपरिग्रह, प्रॉब्लम क्या होता है कि इस वृत्ति से एक तो मन में लोभ, ज़्यादा नई चीज़ों इकट्ठी करने का संताप रहता है, अरे वो डिज़ाइनर शॉप में कुछ ये नया आ गया, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दूसरा कोई जाकर लेकर आओ, इसके पहले हम लेकर आओ, मेरे पास ही होना चाहिए, एक प्रकार का संताप है निर्माण होता है। फिर उसका उसके रक्षा करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ता है, वो कहीं खो ना जाए, कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, उसका सतत भय रहता है। और ऐसा जो लोभी और भयभीत मन जो है वो हमारी अध्यात्म की साधना में प्रतिबंध निर्माण करता है, दे बिकम हिंड्रेंसेस टू प्रोग्रेस। बिन जरूरी वृत्तियों का संग्रह करने की जो वृत्ति है उसका त्याग करना चाहिए, यह अपरिग्रह। अपरिग्रह तो उससे आगे जाकर भी और भी बड़ी बात है कि अकिंचन व्रत, यानी कि व्रत कोई कहीं से कुछ लेना नहीं, नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो अपरिग्रह तो मैंने जो बताई वो तो शुरुआत की बात है, लेकिन उससे भी ऊंची बात यह है अकिंचन वृत्ति। तो ये सब यम है, उसके बाद पांच प्रकार के नियम हैं, शोचम संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौचम यानी शुद्धता, शुद्धता यानी अंदर की और बाहर की शुद्धता, अंदर बाहर की शुद्धता की ओर तो हम खास ध्यान रखते हैं, खास करके कोरोना के समय काल में तो शरीर शुद्धि, बाहर जाकर आए तो साबुन से हाथ धो लिया, नहा लिया, ये कर लिया, वो बहुत कुछ करते हैं। तो ये बाह्य शौच हो गया, घर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन साथ साथ अंतर की स्वच्छता भी इतनी ही ज़रूरी है। उस स्वच्छता के ऊपर हमें और ध्यान देना है कि मन में कोई कभी गलत विचार ना आए। उसके बारे में हमने एक बार चर्चा करी एक सत्र में, कि आपको मंत्र भी दिया गया था कि जब भी मन में ऐसे कोई गलत विचार आने लगे तो अपने इष्ट देव का नाम स्मरण शुरू करो। और मन की एक खासियत है कि मन में एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम एक से ज़्यादा विचार टिक नहीं सकते, विचारों की श्रृंखला आ सकती है, देयर कैन बी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, बट एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन मोमेंट ओनली वन थॉट कैन सर्वाइव इन योर माइंड। और वो मोमेंट को आप साध लीजिए और इष्टदेव का नाम स्मरण करते रहिए, तो जो गलत बातें हैं उसको आप अपने मन में आने से रोक पाएंगे। तो ये शौचम में बाह्य शुद्धता और आंतरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता भी इतनी ज़रूरी है। उसके बाद में संतोष, समाधान या तो तृप्ति, यह भी अंतकरण का लक्षण है। बहुत दिया परमात्मा ने, बस इनफ, भी नहीं चाहिए। एक प्रकार की जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बटाटा वड़ा बहुत प्रिय है, पहला खाया तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया तो अच्छा टेस्ट लगा, हाँ ठीक है चलो खा लेते हैं, तीसरा दिया तो हाँ हाँ लाओ लाओ बटाटा वड़ा तो अपने प्रिय चीज़ है, चौथा नहीं नहीं बस बहुत हो गया, पांचवा नो नो नो इनफ इनफ, फिर बाद में कोई छठा मुंह में ठूस दे और फिर सातवा कोई खाने, नो यार बहुत हो गया, बोला ना मत दो अभी नहीं चाहिए, इतना प्रिय बटाटा वड़ा, अरे क्या हो गया, क्यों, तृप्ति, बहुत खा लिया अभी नहीं चाहिए। तो यह तृप्ति जीवन में भी आनी चाहिए कि परमात्मा ने, आई मीन लेट मी टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग एंड दिस इज ट्रू विथ ईच वन ऑफ अस, ये हम सबके साथ ये बात सही साबित होगी यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो, कि हमारी अपनी अपनी जो लायकात है उस लायकात से कई गुना ज्यादा परमात्मा ने हमें दे रखा है। He has been so kind and compassionate that he has given us much, much more than what we deserve. हमारी योग्यता से कई गुना ज्यादा उन्होंने दिया। तो अभी तो संतोष रखें कि हाँ प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान के सामने जो खड़े रहते हैं वो भिखारी वृत्ति जो करते हैं मांगने की, उससे तो मुक्त हो जाएं। संतोष ये अंतकरण का लक्षण है। फिर तप के बारे में तो हम बात कर गए, कायिक वाचिक और मानसिक। स्वाध्याय अध्ययन करना, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना, इसके बारे में बात करेंगे हम। और ईश्वर प्रणिधान ये पांचवा नियम ये है, अनन्य भाव से ईश्वर की शरण जाना, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से। ये इतवार को इसका डिस्कशन चल ही रहा है हमारा, माम एव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते माम एव, बराबर। इसको भगवत गीता में ही भगवान ने कहीं शब्द प्रयोग किया है, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार किसको कहते हैं, जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष का यदि मन में भी ख्याल लाती है तो एक प्रकार का व्यभिचार हो जाता है, यानी कि दूसरों के बारे में संबंध की बात तो बाजू में रही, सोचना भी ये है उसको, एट फाइन वेरी फाइन लेवल उसको भी यदि व्यभिचार कहेगा भगवान, अव्यभिचारिणी भक्ति का बात कर देंगे, भक्ति भगवान की ऐसी करो कि मात्र चित्त उनमें ही लगा रहे, कहीं और न लगे। ईश्वर प्रणिधान, अनन्य भाव से ईश्वर की शरण जाना, अनन्य भाव से, अन यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा, दूसरा नहीं यानी आप ही बस परमात्मा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट सोहि पति, मेरा नहीं हुआ था वही अनन्य भाव, ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये पांच नियम है। फिर आसन है, आसन हम हमेशा करते हैं योगासन तो, लेकिन ये जो योगासन है पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, ये आसन स्थिर होना चाहिए, सुखकारक होना चाहिए, यानी कि आसन करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए, शुड नॉट जनरेट एनी पेन। जो भी आसन आप करते हैं उस पोश्चर में आपको बिना किसी दर्द, थोड़ी देर के लिए भी यदि आप उसमें टिक सकते हैं, यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार के जो भी पोश्चर्स हैं, तो एक एक पोश्चर के अंदर यदि मैं अपने अनुभव से कहूँ तो एक गायत्री मंत्र का उच्चार करें उतना समय भी यदि हम स्थिर रह सकें तो वो आसन आपका सिद्ध होता है। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें सुख होना चाहिए, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो पेन। उसके बाद स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ में थोड़े अभी आई एम जस्ट रनिंग थ्रू इट क्विकली, थोड़ा इसमें और भी डिटेल में जाना है, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश द लिस्ट ऑफ जो यज्ञ की इस श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं उसकी संक्षेप में पहले बात कर लूँ। तो स्वाध्याय यज्ञ जो है वह वेदो नित नित्यम अभिधीयताम, नित्यम अधीयताम, आई एम सॉरी, वेद का हमेशा अध्ययन करना, यानी कि हमारे जो आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका नित्य अध्ययन यानी पठन करना। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए और उसका रेगुलरली नियमित तौर से कि आज किया, और हमारे में कैसे कैसे उत्साहु लोग ऐसे होते हैं कि आज भगवद गीता की किताब ले ली तो पूरे दो अध्याय पढ़ डाले और फिर बाद में बाजू में चार दिन, फिर बाद में लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, यानी वो उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, कुछ नहीं। जब भी मन में आया कर लिया, मन में नहीं आया नहीं हुआ, लेकर फिर भी हमारे साथ हाँ हूँ भगवद गीता रोज वाचो, ये इसमें एक जो कंसिस्टेंसी सिंसियरिटी जो आनी चाहिए ये आना जरूरी है और ये नियमित रूप से होना चाहिए। यह स्वाध्याय यज्ञ है और ये स्वाध्याय यज्ञ क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये स्वाध्याय यज्ञ करने से भाषा शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है। भगवद गीता के श्लोक का जब आप पारायण करते हैं तो मन में मत करिए, बोल के करिए। क्या तो भाषा शुद्धि होगी, वाणी की शुद्धि होगी। अक्सर जो खास करके जो उच्चारों में एक एक टिपिकल मिस्टेक जो हम करते हैं कि जो तीनों श है उनके उच्चार में तो हम स ही बोलते हैं, फिर पहला श हो, दूसरा श हो और तीसरा स हो, दंत्य हो, यानी कंठीय, तालव्य और दंत्य तीनों में स ही आता है, तो ये उच्चारों की ओर हम ध्यान दें, इन उच्चारों की हम शुद्धि करें। तो ये वेदों का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो उनको बोल के करिए। हमारे हर सत्र की शुरुआत में ये हम भगवद गीता का जो पारायण करते हैं, जो शैला बहन अपनी मधुर आवाज़ में करती हैं, तो इसके पीछे मकसद यही है कि आप सबको म्यूट यहाँ करके रखता हूँ, लेकिन आप अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए उसको आवाज़ निकाल कर बोलना है, मन में पढ़ना नहीं। आपके सामने डिस्प्ले है और शैला बहन बोलती और आप पढ़ लिया, हाँ बराबर है, बरा यदा यदा ही धर्म से ग्लानी बहुत ही बात नहीं, बोलना है। आई शुड बी एबल टू सी योर लिप मूवमेंट्स। वो कईयों का मैं देखता हूँ बैठा है पढ़ रहे हैं श्लोक, बोलते नहीं है, बोलना है। यू हैव टू सिंग, फिर मजा आएगा। पता नहीं उसकी वजह क्या थी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज सरस्वती वंदना जब भी यहाँ से हो रही थी तो शैला बहन के मुंह पर एक अलग प्रकार की सुर्खी मैंने देखी, किस लिए थी पता नहीं लेकिन थी। तो यह स्तुति जब भी हम करते हैं परमात्मा की, हमारे बदले ध्यान हो या हम नहीं मानता कि हम आज आपको कुछ कहना है, ओके कहिए कहिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ कही। आपने आपने मेरे एक्सप्रेशन देख लिया, मैं माँ से बोल रही थी, मैं सरस्वती माँ से बोल रही थी कि माँ मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे कंठ में आके विराजिए और भगवद गीता बोलिए। ओहो वाह। ये मैं निवेदन कर रही थी जब भी ये स्तुति चल रही थी, तो मैं बोलती माँ प्लीज मेरे कंठ में आके विराजिए, ये मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है। माँ से प्रार्थना कर रही थी। तो ये देखिए मन से जब ये हम करते हैं ना तो उसका एक असर होता है और यू योरसेल्फ फील गुड। इसमें कोई दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, वो अंदर से ही हमें एक प्रकार की शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये जो बात है यानी कि जब जब हम भगवद गीता का यहाँ पारायण करते हैं, आप सभी से मेरी नम्र विनंती है, निवेदन भी है कि इसका आवाज निकाल कर पारायण करो। प्रार्थना भी करते तो आवाज निकाल कर गाओ, उसमें तन्मय हो जाओ, एक रूप हो जाओ, तो परमात्मा की उपस्थिति का हमें ये होगा, यू विल फील, यू विल एक्सपीरियंस इट, और वो एक्सपीरियंस बड़ा अनूठा है। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है, ये करना है, और इससे भाषा शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, मेधा शक्ति प्राप्त होती है, हमारी आंतरिक मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की जो चंचलता है, मन की अस्थिरता है, वो जो दोष है वो कम हो जाता है, और मन स्थिर होने लगता है, सूक्ष्म होने लगता है, अंतर्मुख होता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेहुंकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जब आप शांति से बैठे हैं, ऐसा कोई एक भी स्तुति का कोई भी एक श्लोक ले लीजिए और उससे परमात्मा की प्रार्थना करिए, देखिए कितनी शांति मिलती है। यहाँ मैंने बताया था कि इतवार के क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रार्थना और स्तुति में क्या फर्क है, ये शायद इतवार के क्लास में लास्ट संडे को बताया था मैंने, या तो नहीं बताया तो अभी आपको बता देता हूँ। प्रार्थना में देर इज ए रिक्वेस्ट, देर इज ए डिमांड, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कुछ पाने के लिए कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, उसमें मांग है, प्रार्थना में मांग है, और स्तुति में इट इज थैंक्स गिविंग, कृपा प्रभु आपने जो आपकी करुणा जो मुझे प्राप्त हुई, जो मुझे मिला, उसके लिए मैं अपने हृदय से गदगदित होकर आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आभार प्रदर्शन है वो स्तुति है, तो जो भी स्तुति के जो सारे श्लोक हैं वो सारे ये आभार प्रदर्शन है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुरुहि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। इसमें कहीं कोई मांग नहीं है, परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा का गुणगान है, अंदर सस्फुरित होता है और इसका आनंद कुछ अलग है। तो ये मेधा शक्ति प्राप्त होती है, मेधा जो है ना एक बुद्धि का एक प्रकार, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करने की इच्छा है, यदि शायद अगले फ्राइडे को करेंगे। आपको एक संक्षेप में बता दूं, बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट जिसको हम कहते हैं, इसको हमारे शास्त्रों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जो है बुद्धि, श्रुति, मेधा, मति, ध्रुति, विद्या, प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक। अब इनका एक एक का अंग्रेजी अनुवाद शक्य नहीं है, लेकिन अगले फ्राइडे को इसके बारे में कुछ विचार करेंगे। तो आइए विद दिस नोट वी पॉज हियर और प्रार्थना करेंगे। और अभी प्रार्थना में मुझे सबके लिप मूवमेंट्स दिखने चाहिए। वापस बोलना है, लिप सिंगिंग नहीं करना है। तो लिप मूवमेंट दिखने, हाँ लिप मूवमेंट दिखेगी लेकिन आवाज कहाँ निकलती है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरि करता ही केवलम। ओम शांति शांति शांति। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये मैं प्रज्ञा चोरी नहीं करता हूँ, ये इसकी एक छोटी सी झलक है। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। आज कुछ और भी बात करनी थी।